ploaie, verde, măr, domnesc. Pe lume cât mai trăiesc, am sărit să cânt, să joc, cu sănătate și noroc. Foaie verde, măr, domnesc, pe lume cât mai trăiesc, am sărit să cânt, să joc, cu sănătate și noroc. Și să-mi cânte o vioară cu foc de la inimioară, Doamne, tare îmi place să trăiesc. Și să-mi cânte o vioară cu foc de la inimioară, Doamne, tare îmi place să trăiesc. Anii trec, se duc, se duc, și-am să aud iar glas de cuc, și-am să ies în drumul mare printre păsării cântătoare. Anii trec, se duc, se duc, și-am să aud iar glas de cuc, și-am să ies în drumul mare printre păsării cântătoare. Și-am să cânt și eu cu ele toate dorurile mele, Doamne, tare-mi place să trăiesc. Și-am să cânt și eu cu ele toate dorurile mele, Doamne, tare-mi place să trăiesc. Când vine iarna cerul, păsările își au zborul, în înaltul cerului s-aud glasul cucului. Și când vine iarna cerul, păsările își au zborul, în înaltul cerului s-aud glasul cucului. Și să-mi cânte o vioară cu foc de la inimioară, Doamne, tare-mi place să trăiesc. Și să-mi cânte o vioară cu foc de la inimioară, Doamne, tare-mi place să trăiesc.